bez VAT-u. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Jak mówią policjanci, za błędy dorosłych płacą najmłodsi. Rozpoczęła się kampania Dobrze Cię Widzieć. Ponad 3 miliony uczniów dostaną kamizelki odblaskowe. Lubelska prokuratura postawiła pierwsze zarzuty w sprawie starć w czasie Marszu Równości. Aby mieć pewność, że zostaniemy dopisani do rejestru wyborców, wniosek trzeba złożyć dziś. Do prawie 3000 wypadków z udziałem dzieci poniżej 14 roku życia doszło w ubiegłym roku. W ciągu 2 lat ta liczba zmniejszyła się o 5%, w ciągu 10 o ponad połowę. 77% poszkodowanych to pasażerowie. Jak mówią policjanci, błędy dorosłych powodują, że zagrożone jest życie najmłodszych. Dzieci są jednak przede wszystkim pieszymi. W szkole w Kuźni Braciborskiej rozpoczęła się ogólnopolska kampania Dobrze Cię Widzieć. Ponad 3 miliony uczniów szkół podstawowych dostaną kamizelki odblaskowe. Zbyt wiele dzieci niestety uczestniczy w kolizjach z udziałem samochodu. Na pewno możemy je ograniczyć, jeżeli będziecie bardziej widoczni. Dlatego jeszcze raz poproszę was, byście zapamiętali to hasło. Dobrze was widzieć. Mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dzieci dostaną też ulotki o zasadach bezpieczeństwa na drodze, a nauczyciele konspekty lekcji na ten temat. Lubelska prokuratura postawiła pierwsze zarzuty w sprawie starć w czasie Marszu Równości. W sumie jest 16 podejrzanych. Najcięższe zarzuty usłyszał 18-letni Kamil K., wobec którego wystąpiliśmy o areszt, mówi prokurator Agnieszka Kępka. Usłyszał zarzut o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi i ustalonymi osobami, dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych w ten sposób, że rzucił kamieniem w kierunku funkcjonariuszy policji. 6 osobom zarzucono udział w nielegalnym zgromadzeniu, a kolejnym 6 naruszenie nietykalności cielesnej policjantów i ich znieważenie. 2 osoby podejrzane są o pobicie, 1 o stosowanie przemocy wobec małoletniego. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Zarząd LOT-u zaapelował do związkowców o zaniechanie strajku. Miałby się on odbyć pojutrze, a bezpośrednim powodem jest zwolnienie z pracy przewodniczącej Związku Zawodowego. To już 3 podejście do protestu w polskich liniach lotniczych. Pierwszy miał się odbyć w maju, kolejny we wrześniu. Do strajku nie doszło ze względu na tak zwane postanowienie zabezpieczające sądu, które sprawdza, czy marcowe referendum strajkowe było legalne. Teraz związkowcy skorzystali z przepisu, który mówi, że strajk można zorganizować, jeżeli pracodawca zwolni szefa związku, który jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Władze PLL LOT podkreślają, że także ta akcja byłaby nielegalna, dlatego że Monika Żelazik, szefowa związku, została zwolniona nie ze względu na działalność związkową, ale ze względu na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W liście przewoźnik zaznaczył, że do ogłoszenia legalnego strajku niezbędne jest przeprowadzenie referendum. Wezwał też stronę społeczną do powrotu do stołu negocjacyjnego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dziś także powrót do stołu negocjacyjnego w sprawie Brexitu. Rozmowy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po raz kolejny rozbiły się na granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Dziś o przebiegu rokowań mają rozmawiać unijni ministrowie. Szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt mówił wczoraj w Luksemburgu, że to trudny moment w negocjacjach, ale dodał: przy dobrej woli z obu stron możliwe jest porozumienie i przezwyciężenie trudności. Spokój zalecał szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Nie dramatyzujemy sytuacji. My na pewno apelujemy o elastyczność, bowiem najgorszym rozwiązaniem byłoby brak porozumienia. Natomiast sfrustrowani są Irlandczycy. Mówił o tym minister spraw zagranicznych Simon Coveney. Z perspektywy kraju najbardziej narażonego na skutki Brexitu to frustrujące i rozczarowujące. Dziś w Luksemburgu nie będzie żadnych negocjacji. Michel Barnier poinformuje tylko o rozmowach. Jutro tą sprawą zajmą się europejscy przywódcy na unijnym szczycie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Dziś ostatnia szansa, by wpisać się do rejestru wyborców bez problemów. Pamiętajmy jednak, że nie każdy, kto w niedzielę znajdzie się poza miejscem swego zameldowania, będzie mógł głosować. Dopisać się mogą bowiem jedynie osoby na stałe mieszkające w danym miejscu, co na dodatek trzeba udowodnić. Pani Justyna próbowała złożyć wniosek przez internet. Otrzymałam z gminy list, w którym była informacja, że nie mogę zostać w ten sposób zarejestrowana. Wybory samorządowe mają taki wybitnie lokalny charakter. Wojciech Dąbrówka z Państwowej Komisji Wyborczej. O prawie do głosowania decyduje miejsce naszego zamieszkania. W związku z tym podczas tych wyborów nie obowiązuje zaświadczenie o prawie do głosowania w odróżnieniu od wyborów do Sejmu i Senatu, prezydenta RP czy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli osoba przychodzi z wnioskiem, prosimy ją o udokumentowanie, powiązanie danej osoby osoby z adresem. Agnieszka Wrońska z Warszawskiego Urzędu Dzielnicy Mokotów. Czyli umowa najmu mieszkania, chociażby pierwsza strona PIT, rachunki za prąd, gaz, zgłoszenie dziecka do przedszkola, cokolwiek co potwierdzi fakt zamieszkiwania pod danym adresem. Faktycznie po sprawdzeniu ksiąg wieczystych przez urzędnika okazało się, że już możemy na stałe wpisać do rejestru wyborców. Wnioski będą przyjmowane do końca tygodnia, ale nie ma gwarancji, że zostaną rozpatrzone. Aby mieć gwarancję, trzeba to zrobić dziś. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 7.30. Sport. Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Anglia wygrała 3-2 z Hiszpanią w Lidze Narodów. Po dwóch zwycięstwach w grupie czwartej dywizji A, La Furia Roja w końcu została zatrzymana i to dość brutalnie przez ekipę Garetha Southgate'a. Wczoraj Anglicy prowadzili 3-0 już do 38 minuty. Ostatecznie wygrali 3-2, ale trener Southgate chwalił swoich piłkarzy za odwagę. Jestem niesamowicie dumny z występu moich piłkarzy. Zagrali bardzo odważnie. Wiedzieliśmy, że jeśli przyjedziemy do Hiszpanii bronić się przez 90 minut, nie mamy szans na korzystny wynik. Musieliśmy grać odważnie piłką, musieliśmy wychodzić z bardzo intensywnego pressingu Hiszpanów. Dużo ryzykowaliśmy. Ale kiedy nam się to udawało, bardzo groźnie kontratakowaliśmy. A zatem jakość gry i odwaga piłkarzy cieszą mnie po tym meczu najbardziej. Wczoraj rozegrano też jeszcze jeden mecz dywizji A. Islandia przegrała 1-2 ze Szwajcarią. W piłce klubowej roszady na stanowiskach trenerskich Valdas Ivanauskas został nowym trenerem ekstraklasowego Beniaminka Zagłębia Sosnowiec. Litwin podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 18-19 z opcją przedłużenia o rok. Grał kiedyś w kadrze ZSRR, później reprezentował Litwę. To jako piłkarz, a jako trener pracował w takich klubach jak FK Wetra, FBK Kowno czy Heart of Midlothian FC, z którym wywalczył wicemistrzostwo Szkocji. A co z byłym trenerem Zagłębia? Polska piłka nie zna próżni. Wczoraj Dariusz Dudek rozpoczął pracę w pierwszoligowym GKS-ie Katowice. Jest to dla mnie ogromna szansa. Na dzień dzisiejszy, na takie krótkoterminowe cele powiedziałbym, to jest awans GKS-u Katowice do Ekstraklasy, bo myślę, że miejsce GKS-u jest właśnie w Ekstraklasie. Ja chciałbym, przejmując zespół w takim trudnym momencie, zarazić wszystkich takim optymizmem w tym klubie. Faktycznie moment niezbyt łatwy, bo GKS dopiero na 16 miejscu w pierwszej lidze. A skoro o słabszych chwilach mowa, to takie przeżywali wczoraj siatkarze PGS Krybełchatów. Mistrz Polski przegrał wczoraj na inaugurację sezonu 2-3 z Chemikiem Bydgoszcz. Najlepszym graczem meczu wybrany został atakujący Chemika Bartłomiej Lipiński, a tak spotkanie ocenił Kasper Piechocki ze Skry. No na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie rozpoczęcie sezonu. Co do meczu, no to mógł się podobać publiczności, bo było dużo wymian i momentami była fajna siatkówka, ale co do naszej gry, to na pewno nie zaprezentowaliśmy najlepszej gry, którą możemy osiągnąć. W tabeli w tej chwili na prowadzeniu Jastrzębski Węgiel i Oniko Warszawa, które wygrały swoje spotkania bez straty seta. Wciąż nie wiadomo, kiedy rozegrane zostanie przerwane z powodu awarii spotkanie Stoczni Szczecin z Treflem Gdańsk. Na pewno musi się to stać do zakończenia pierwszej rundy fazy zasadniczej, czyli do 13 kolejki, żeby umożliwić losowanie par Pucharu Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Generalnie to dzisiaj będzie bezchmurnie. Jeśli pojawią się małe chmurki, to będą raczej takie obłoczki, jak w tej chwili za oknem. Troszkę, ale nie groźne. Rano na wschodzie i południu zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura od 17 stopni w Zakopanem, 18 w Suwałkach, 19 w Białymstoku i Jeleniej Górze, 20 w Koszalinie, Olsztynie, Gorzowie, w Kielcach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu, 21 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Katowicach, do 22 w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Opolu, w Poznaniu i w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, a Nowak się jakoś zebrał i kupił telewizor o 1000 zł taniej. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych megaokazji. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za 699. Smart TV LG 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

wczoraj tak długo rozmawialiśmy o wodzie. Pan mi to zawsze musi wypomnieć, że ja po prostu czas przewalam. Nie, nie, nie. No po prostu taka sytuacja, że trzeba to było dokładnie omówić, głęboko. O tak. Bo było przecież o planecie bez dna. Dzisiaj też będzie o wodzie, ale na Ziemi. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie bezimienne przyszło. Moim zdaniem przyszło imienne. Tylko zgubiłem. Zgubiłem. Pytanie imienne, ale o wodę będzie. Tak. Czy kiedy mamy brudną wodę i ona odparuje, to odparuje i będzie czysta, czy też zabierze ze sobą cząsteczki brudu? Ona nie zabierze cząsteczek brudu. Brud zostanie. W garneczku. To, co się na przykład. Ten proces nazywa się destylacją, czyli odparowywanie i skroplenie. I generalnie, gdybyśmy mieli pewność, że tam jest tylko i wyłącznie woda plus jakieś brudy, czy nie wiem, chemiczne, czy fizyczne, jakieś pyłki, czy nawet minerały jakieś, to powiedziałbym, czy nawet biologiczne, powiedzmy bakterie, czy wirusy, to powiedziałbym, że to, co się odparowuje, to jest czystą wodą. Takiej wody używamy na przykład do, czy powinniśmy używać do żelazek, takiej wody powinniśmy koniecznie używać do akumulatorów. Ta woda destylowana, ona po prostu powoduje, że nie osadza się kamień. Aha. Czyli ten proces destylacji powoduje, że to, co jest odpowiedzialne za osadzanie się kamienia, czyli jakieś tam związki mineralne, one zostają, a odparowuje się coś czystego. Ale. Jest zawsze jakieś ale. Aha. Tak do końca nigdy nie mamy pewności, czy w tej mieszaninie wody i tego brudu, czy tam nie ma przypadkiem jakiejś rozpuszczonej innej cieczy, która też odparowuje w okolicach tych 100 stopni Celsjusza. I też się może skroplić w okolicach no, tej temperatury, w której się skrapla woda. Innymi słowy, co prawda brud ten taki fizyczny, biologiczny, czy nawet chemiczny zostaje, ale być może podgrzewając i odparowując też inną ciecz rozpuszczoną w tej wodzie, podgrzewamy i odparowujemy. Destylarki, urządzenia, które służą do tworzenia takiej super czystej wody, na przykład dla celów, nie wiem, farmacji, chociażby, gdzie ta woda rzeczywiście musi być czystym H2O i tam nic innego nie może być, to są dość skomplikowane urządzenia, bo one są skonstruowane tak, żeby nawet jeżeli tam są jakieś inne ciecze rozpuszczane, że to jest nie woda, tylko mieszanina różnych tam powiedzmy cieczy, że te inne ciecze są, że tak powiem, odczyszczane po drodze. Są takie kolumny, które takie półeczki mają, na których jak coś odparowuje nieco wcześniej, nieco później, to jest zabierane i zostaje tylko i wyłącznie woda. W końcu można dopuścić do czegoś takiego, że wodę już raz zdestylowaną jeszcze raz przedestylujemy, to się nazywa redystylacja, czyli kilka razy jak tak przedestylujemy wodę destylowaną, to możemy mieć pewność, że ona jest czysta. O destylacji opowiadał dr Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. To pan. Jakoś tak nie zadawałeś takich pytań w środku. Starałem się hamować. A nie musisz. Nie? To jest bardzo sympatyczne, uważam. To jutro nie będę się hamował. Dobrze, nie hamuj się. To me. ale ładnie gra na gitarze, ładnie śpiewa. W ogóle miłe rzeczy może robić. Ładnie wygląda również. Ładnie wygląda. W teledysku do tego utworu. A ma 41 lat. Ty żartujesz. Dzisiaj właśnie kończy. John Mayer ma urodziny. Wszystkiego dobrego, panie Johnie. 2, 2 i 7 trójek. Tego dnia miałam zaledwie 6 lat i kiedy usłyszałam od rodziców tą wiadomość, że Karol Wojtyła został papieżem, że Polak został papieżem, to ja jako taka dumna 6-latka powiedziałam, no a kto miałby zostać jak nie Polak? Przecież to normalne. Rodzice wtedy na mnie spojrzeli z takim zdziwieniem. No i nie skomentowali tego. Dopiero po latach dowiedziałam się, że to wcale nie było takie łatwe. Jeszcze jedno wspomnienie tego, co wydarzyło się 40 lat temu. Oczywiście dzisiaj o poranku będziemy mówili o tym częściej. Czekamy na Państwa wspomnienia. 2, 2 i 7, trójek, jeśli ktoś oczywiście może pamiętać. Projekt Tata. Ale mogą to być także wspomnienia rodziców. Czekamy. Krystian Hanke. Dzień dobry po raz kolejny. My, okularnicy o słabym wzroku, wiemy jak to jest, gdy z tych dodatkowych oczu nie możemy skorzystać. Jesteśmy jak uwięzieni w pułapce. Niewiele da się zrobić. No, awaria, po prostu awaria. A przecież to i tak nic wobec rzeczywistości, w jakiej żyją osoby niewidome, myślę wtedy sobie. A jak to jest? A mogą się o tym przekonać wszyscy, którzy zdecydują się zwiedzić niewidzialną wystawę. Mogą się spodziewać tutaj różnych sytuacji, właśnie nie mogę powiedzieć jakich, ale przykładowo, że nie wiem, wchodzą do jakiegoś sklepu, ale sklep jest w totalnych ciemnościach i muszą się w tym odnaleźć, tak? Postrzeganie rzeczywistości bez użycia zmysłu wzroku. Opowiada Paweł Rabczuk, nasz przewodnik po wystawie. Długo czekałem, by móc zabrać na nią syna. Chcę, żeby doświadczał różnych rzeczy, żeby potrafił wejść w rolę innych, żeby jego wyobraźnia pracowała na wysokich obrotach. W wypadku niewidzialnej wystawy musiał skończyć 8 lat. Różni ludzie różnie reagują na wejście w taką totalną ciemność. Dzieciaki to sobie tutaj radzą w większości jak ryby w wodzie. W przypadku dorosłych czasami zdarzają się takie ataki. Nie, ja nie wejdę, muszę wyjść już szybko. Uspokoimy takiego delikwenta, wejdziemy z nim na chwilę, pokażemy jedną, drugą rzecz, a potem już idzie jak spłatka, tak? Daje radę wszystko obejrzeć, całą wystawę przejść. Przez godzinę więc byliśmy w świecie takim, jak go odczuwają osoby niewidzące. W domu i poza nim. A gdzie dokładnie? Nie powiem. Żeby nie psuć wrażeń, a te, proszę mi wierzyć, są niesamowite. Też jest trochę takie wyzwanie, żeby na nic nie wpaść. Były takie zadania do wykonania, że trzeba było coś znaleźć w tych ciemnościach. Trochę mi się kojarzyło z Escape Roomem i uważam, że dużo ludzi powinno zwiedzić tą wystawę, bo to jest też taka trochę przydatna lekcja. Musisz rękami pracować. Jedna ręka jest z przodu, a drugą ręką sprawdzasz otoczenie. Oczywiście laski tam nie dostajesz, bo byśmy się od razu wszyscy pozabijali. Tak zresztą usłyszeliśmy od przewodnika. Paweł, cierpliwy, rzeczowy, sympatyczny, z poczuciem humoru człowiek, odpowiada na każde pytanie, żadnych się nie boi. To dodatkowa wartość tej wycieczki. Kiedy rozmawiamy już po wyjściu, mówi nam, że nie widzi od urodzenia. Nie widzieć nic to nie znaczy, że ktoś ma ciemno przed oczami, ponieważ jeżeli od urodzenia twój mózg nie korzysta ze wzroku, to on nie wie, czym jest ta ciemność. Ktoś może próbować sobie wyobrazić, nie? Bo ktoś opowie, jak wygląda ciemność, jak, nie wiem, w książce przeczytasz, ale to jest tylko twoje wyobrażenie na ten temat, to nie jest autopsja. No i nie wytrzymałem, zapytałem go, jak niewidomy widzi lub wyobraża sobie kolory. Ja widziałem kiedyś kolory, ale teraz są osoby takie, które nie widzą od urodzenia kompletnie nic. I teraz, kolory dla takich osób są pojęciem poniekąd abstrakcyjnym, nie? Ale kolorami się muszą posługiwać, bo posługuje się nimi każdy, tak? Bo mówimy, że idziemy, idź kup sobie, nie wiem, czerwoną koszulkę, niebieskie spodnie i tak dalej, nie? Jak to zrobić? No, osobom niewidomym, które nigdy kolorów nie widziały, najlepiej jest to przypiąć do innych zmysłów, że czerwony jest jak? Pomidor, truskawka, papryka, że to jest kolor ciepły i tak dalej, i tak dalej. I istotne jest to, żeby wiedzieć, na przykład jakie kolory z jakimi pasują, nie? To jest ważne przy, nie wiem, doborze garderoby. To tylko jedna z wielu tajemnic tego świata, prawie wszystkich zmysłów, tak to nazwijmy, bez tego jednego wzroku. I to nieprawda, jak mówi Paweł, że te pozostałe zmysły ma wyostrzone. Ma takie jak my, upiera się. Tylko używa ich, a niech będzie, pełnymi garściami. Ktoś, kto widzi, nie musi słuchać, jak jadą samochody przez skrzyżowanie. Czy one zwalniają, przyspieszają, ruszają, hamują i tak dalej. Bo zerkniemy w jedną, w drugą stronę, tak? Widzimy to. Ja muszę to usłyszeć. Można więc zapytać na przykład o sny, ale też o to, kiedy i jak pomagać niewidomym na ulicy. Polecam to niezwykłe doświadczenie. Niewidzialna wystawa mieści się w biurowcu przy warszawskim Placu Zawiszy, ale gdyby komuś było bliżej, także w Budapeszcie i Pradze. Dziękujemy. Proszę bardzo. Krystian Hanke, 26,5 minuty po siódmej. Thank you.

Dzień dobry. Przekop Mierzei Wiślanej coraz bliżej. Dziś symboliczne wbicie łopaty w Nowym Święcie koło Kątów Rybackich w Pomorskiem. Choć inwestycja cały czas czeka na decyzję środowiskową, ma być gotowa w 2022 roku. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spodziewa się, że przeładunek w porcie w Elblągu wzrośnie do 1 000 000 ton rocznie, a w przeciągu dekady do 10 milionów. Wstępnie koszt inwestycji został oszacowany na 880 milionów złotych. Przekop ma mieć 1,3 km długości. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wyróżniła eksporterów i inwestorów zagranicznych. Podczas gali PAIH Expo za całokształt działalności doceniono Toyota Poland, Motor Poland. Z zagranicznych biur handlowych korzysta już 15 000 firm, mówił premier Mateusz Morawiecki. Nasze biura handlowe za granicą mają służyć naszym przedsiębiorcom przede wszystkim do tego, żeby oni eksportowali, bo na tym polega wzrost siły gospodarki. Zagraniczne biura handlowe PAIH zastępują stopniowo wydziały działające przy ambasadach. Mają pomagać polskim firmom odnaleźć się na zagranicznych rynkach. Teraz działają 54 takie jednostki. Do końca roku ma ich być 70. Jeśli gospodarka amerykańska przestanie wyróżniać się na tle świata, dolar straci status bezpiecznego schronienia, ocenia Jane Foley z Rabobanku, cytowana dziś przez agencję Bloomberga. Sytuację może wyjaśnić sezon wyników amerykańskich spółek, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Nowy tydzień na Wall Street rozpoczyna się od spadków, ale daleko im od panicznej wyprzedaży z ubiegłego tygodnia. Nadal najsłabszym sektorem są spółki technologiczne, a S&P 500 w poniedziałek osunął się o nieco więcej niż 0,5%. W tym tygodniu dla notowań amerykańskich indeksów bardzo ważny będzie rozpoczynający się sezon wyników wypracowanych przez amerykańskie przedsiębiorstwa w trzecim kwartale tego roku. Rozczarowania będą grozić pogłębieniem silnych zniżek z ubiegłego tygodnia. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,29, dolar 3,71, frank szwajcarski 3,75, a za brytyjskiego funta płacimy 4,87. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Zapowiada się ładny dzień, bezchmurne niebo, temperatura od 18-19 stopni nad morzem, na Podlasiu, na Mazurach, na Podhalu, a także w Kotlinach Sudeckich do 23 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tego dnia będziesz miał najlepszy wybór. Wybór bez wad. Odwiedź salon Volvo 20 października, a wybrane modele kupisz bez VAT-u. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Barbara? No? A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500 zł? Mariolka? 500 zł? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy S8 lub S8 Plus z dużym ekranem, a dostaniesz 500 zł zwrotu. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb.

Zapraszamy do Trójki. Byliśmy dziś już o poranku w Wadowicach. Rozmawialiśmy o tym, jak mieszkańcy Wadowic wspominają ten dzień sprzed 40 lat. Bardzo ważny dzień. Teraz przenosimy się do Krakowa. Tam jest Paulina Kozion. Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry. No przypomnijmy, że, ale wszyscy to wiedzą, że obchodzimy dziś Dzień Papieski we wtorek, 16 października. No i to, że we wtorek, to bardzo ważne, bo Jan Paweł II bardzo lubił wtorki. Dlaczego akurat wtorki? No, kalendarz papieża był zapełniony i trudno było w nim znaleźć miejsce na odpoczynek. Jan Paweł II często podkreślał, że dzień wolny jest nam potrzebny do normalnego funkcjonowania. Jeszcze jako Karol Wojtyła propagował wśród młodzieży sport i aktywne spędzanie czasu. Papież bardzo do tych aktywności tęsknił i co podkreślał podczas homilii w Nowym Targu w 1979 roku. Człowiekowi potrzebne jest to piękno krajobrazu. Nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie, ciągną latem i zimą, szukają odpoczynku, pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą, pragną odzyskać siły w marszu, podejściu, spinaczce, w zjeździe narciarskim. Ej, Józasie, wokół kręci. Dlaczego nie niedziela, dlaczego nie święta maryjne, czy inny dzień? Sekretarz Jana Pawła II, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Po prostu wtorek był dniem wolnym dla Ojca Świętego, wolnym od tych audiencji oficjalnych. Ojciec Święty mógł ten czas przeznaczyć sobie na czytanie, czy pisanie homilii, czy swoich encyklik. Jan Paweł II cenił sobie swój czas wolny. Zawsze taki czas starał się organizować. Sami nawet właśnie takiego zupełnego odejścia, że parę dni schować się gdzieś w Bieszczadach. Dominikanin ojciec Maciej Zięba. Żeby samemu zupełnie takiej jeszcze głuszy, jak u Karol Wojtyła. No, a druga część to też pływy kajakowe oczywiście. Potem też w Rzymie, znaczy te wszystkie wypady w góry, takie raczej odosobnienie, gdzie czasami tych schronisk właśnie, gdzie nie było ciepłej wody. I właśnie wiedział, że też modlitwa jako pierwsze, a odpoczynek jako drugie są konieczne, żeby móc taką odpowiedzialność dźwigać. Raz w miesiącu organizował sobie takie wypady, można powiedzieć, wypady poza Watykan. Najczęściej były to góry Abruzzo, 1,5 do 2 godzin od Watykanu i wtedy właśnie tak urządzał sobie taki spokojny dzień, podczas którego spacerował, później też odpoczywał, pisał, wieczorem organizował takie, znaczy jemu organizowali ognisko wspólne razem z policjantami watykańskimi i państwa włoskiego. Lubiał właśnie, kiedy ci żandarmi mu śpiewali piosenki. Uralu. Kilka razy prosił, żeby a filozofami, że sobie pogadać. Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski. I to polegało na tym, że zapraszał nas na taką kolację, żebyśmy wcześniej przyszli i sobie tam poopowiadali, a to się czyta, a to młodzież, a to to. Można powiedzieć, że to była trochę dla niego taka rozrywka. Godna filozofa. Ma pani rację, bo przypomniało mi się, jak kiedyś się z nami żegnał. On tak patrzy, no tak, teraz sobie pójdziecie na Rzym, siądziecie sobie gdzieś, będziecie jedli pizzę. No, dobrej zabawy. No i poszedł tam do siebie. Czy te ojca rozmowy filozoficzne z Janem Pawłem II odbywały się regularnie we wtorki? Tego nie pomnę, czy to było akurat we wtorki, natomiast być może akurat, że już się cieszył, że to jutro będzie wtorek i że gdzieś pojadą w jakieś górki, prawda, i tak dalej. Papież również rozrywki szukał w poezji, w pisaniu poezji i właśnie w niej wyrażał tęsknotę za górami i odpoczynkiem. Paulina Kozion. Paulina, jesteś w tej chwili w Łagiewnikach, ale generalnie dziś Kraków będzie świętował. Jak najbardziej. Tutaj odbędzie się msza święta w sanktuarium Jana Pawła II, a na rynku głównym, na rynku w Krakowie dzisiaj koncert specjalnie właśnie z okazji 40. rocznicy wyboru Jana Pawła II na papieża. Ma też wybrzmieć dzwon Zygmunta. Mhm. Zapraszamy. Zapraszamy także do słuchania popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, bo dziś wydanie specjalne z Krakowa, Franciszkańskiej 3 o 16. To już w tej chwili Państwu przypominamy, informujemy. No i jeszcze zapraszam także do wysłuchania salonu politycznego Trójki 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Tu Trójka za 13 minut 8. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić Ja pamiętam, kiedy Polak został papieżem, dało to ludziom dużą nadzieję na zmianę systemu politycznego, ustroju politycznego w Polsce. Pamiętam, wszyscy się cieszyli, bo mieli nadzieję na zmianę ustroju politycznego. I stało się tak. Zajęło to kilkanaście lat, ale odzyskaliśmy wolność. Muzyczny rozkład jazdy. Dziś w takiej wersji łagodnej. Krystiana Hanke? Tak, 16 października, ale za miesiąc, 16 listopada, ukaże się nowa płyta, no nie wiem, czy zgadniesz, czyja. Tej pani. Pani Maraja. Oczywiście, że pani Maraja. Rozpoznałem po pierwszym aha. Bardzo dobrze. To jest album zatytułowany Koszem. Będzie zawierać m.in. dwie znane już piosenki, GTFO, które to literki układają się w dobrze znany, ale niekoniecznie cenzuralny skrót oraz utwór, którego słuchamy, zatytułowany With You. No łatwo ci było rozpoznać, bo od wydania Nieśmiertelnego Without You minie za 3 miesiące ćwierć wieku, a Mariah Carey niemal nic się nie zmieniła. Pani Mariah kojarzy mi się przede wszystkim z taką świąteczną piosenką jedną. I nie uwierzy, dzisiaj sobie zajrzałem jakoś niechcący i na Instagramie Eric Clapton publikował zdjęcie, bo on nagrywa coś christmasowego już teraz. I co? To będzie chyba pierwszy raz w jego życiu. Nie wiem, zobaczymy, co to będzie. No w tym utworze, o którym mówisz, też pada słowo you, więc pani Mariah się nic nie zmienia, chociaż, no można powiedzieć wręcz przeciwnie, było without you, a teraz jest with you, to diametralna zmiana. Nie, kolosalna. Kolosalna. Poprzednia płyta Mariah, Me, I Am Mariah, the, no właśnie, ukazała się w 2014 roku. No i rzeczywiście czas już coś nowego nagrać. No ale dobrze. Czekamy zatem na nowe nagrania. Tymczasem amerykański magazyn Billboard opublikował swój coroczny przegląd młodych kadr w muzyce, czyli listę 21 muzyków poniżej 21 roku życia. Nie może dziwić fakt, choć rozczarowywać już jak najbardziej tak, że całą listę wypełnia młodzież z Ameryki Północnej, od 20-letniego Kanadyjczyka, tak, Shawn Mendes oczywiście na miejscu pierwszym, tylko Justin Bieber i Miley Cyrus byli od niego młodsi, gdy mogli pochwalić się 3 płytami na szczycie Billboardu. No, 2 kwietnia wystąpi w Krakowie, to tak przy okazji, po okupującego miejsce 17, 19-letniego, bardzo mi miło, Christiana Nodala, którego właśnie słuchamy. To meksykański wokalista i kompozytor specjalizujący się w mariachi. O jedno miejsce wyprzedził go, uwaga, 11-letni Mason Rumney, amerykańska nadzieja muzyki country. Ale Christiana posłuchamy sobie. Podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor. Cuánto te quiero, to jest właściwie po piosence. To z tytułu tego utworu. Nie, proponuję, posłuchajmy sobie jeszcze Christiana i powiem, że sporo się dzieje wokół nieżyjącej od 5 lat Amy Winehouse. A jeszcze więcej dziać się będzie, bo na przyszły rok planowane są koncerty, w trakcie których ktoś naciśnie play i z głośników zabrzmi głos wokalistki, ktoś powie start i głosowi zaakompaniują przebywające w tym czasie na scenie muzycy. W świecie nienazywania rzeczy po imieniu nazywa się to trasą hologramową, dlatego także w przyszłym roku powinny rozpocząć się zdjęcia do filmu biograficznego. Jego producentami wykonawczymi mają być członkowie rodziny Amy Winehouse, którzy mocno skrytykowali Oscarową Emmy z 2015 roku i jeszcze nie wiadomo, kto zagrają. Informacje, że nie będzie to hologram, nie zostały na razie ani potwierdzone, ani zdementowane. To co? To. Pan Christian? Nie, już musimy jechać. Mariachi, mówimy... Adios. No dobrze, no to w takim razie teraz jest ten moment. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To jest ten moment. Pan Sting już czeka. Pan Sting czeka, dobrze, to ja już szybciutko powiem, że tak. Do 8.15 czekamy na prawidłowe odpowiedzi, dziś od końca. Wysłane na adres, właściwie numer SMS 73533, to wszystko kosztuje 3,69 zł brutto. Mamy oczywiście 2 vouchery po 190 zł na podróż koleją PKP Intercity, a pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, kiedy już Państwo przeczytają regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki, bo dziś poruszamy się w świecie takich zmysłów, ale nie wszystkich, to może posłuchajmy dziś płyty koncertowej. Proszę powiedzieć coś o swoim ulubionym, ukochanym momencie na koncertowej płycie wybranego artysty. Ja mam na przykład na płycie Queenów taki moment, kiedy Love of My Life śpiewa Freddie z publicznością. Ale proszę opisać krótko oczywiście taki ukochany, magiczny moment na koncertowej płycie. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Pan Sting był w poczekalni, ale się doczekał. Za 5 minut będzie 8. How many lonely sleepless nights, how many lies, how many fights, so why would you wanna put yourself through all of that again?